ॐ सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 286वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का पंचम पाद चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में प्रथम अधिकरण पूरा किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1847 पर। हाँ। भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति। हाँ। जो सिद्धांति ने उत्तर दिया कि न दुष्यति अविशिष्टम ही कारणम, तो इसमें कारण तो अविशिष्ट है ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर जब आगे जब उसने कहा कि चाहे हवि दुष्ट हो चाहे अदुष्ट हो, तो दोनों ही स्थिति में प्रायश्चित तो रहेगा जिस तरह से सिद्धांति चाह रहा है, लेकिन अभ्युदय के होने पर प्रायश्चित है। हाँ, बस। जी, जी। लेकिन अगर उस स्थिति में कि जब हवि दुष्ट हो गई तब तो उसको दूसरी हवि लानी पड़ेगी, फिर तो द्रव्य का विधान करना ही पड़ेगा, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हवि दुष्ट होने के बाद भी द्रव्य का विधान नहीं किया जाएगा? द्रव्य का विधान नहीं किया जाएगा, कर्मांतर का विधान नहीं किया जाएगा, हवि के नष्ट होने पर भी द्रव्य का विधान नहीं किया जाएगा। हाँ, मतलब यही कहने का भाव यहाँ पर है, ये जो अभ्युदय प्रायश्चित विधानम दुष्टे अपि उपपद्यते। इसका वो मतलब तो नहीं है जो आप ले रहे हो? जी, जैसे पंच शराब ओदन में वहां पर हवि दुष्ट हो गई थी तो फिर दूसरी हवि लानी पड़ी वहां पर, तो उस हवि का भी उन्होंने वहां पर विधान किया था और देवता का भी विधान हुआ था। वो ये प्रसंग थोड़ना है, उसी यहां, यहां ऐसा थोड़ना है, यहां हवि नष्ट थोड़ना हुई है। हाँ, नष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन यहां तो चंद्र का उदय होना ये एक निमित्त है। जी, बस। अब उसके अंदर जो बात है कि नहीं तद एवं पंच शरावे ही दुष्टम द्रव्यम, पंच शराव में तो द्रव्य ही दुष्ट हो गया था, यह तादृशम एव अवतिष्ठते, यहां तो द्रव्य वैसा ही है। पूर्व पक्षी कह रहे ननु कालाप भ्रंशेन दुष्टम, बोले काल का अपभ्रंश हो गया इसी से दुष्ट हो गया, ऐसा ही मानो, भले ही हवि है इतने में अपभ्रंश हो गया। तो सिद्धांत कह रहे न दुष्यति अविशिष्टम ही कारणम, क्योंकि हवि की दुष्टि दुष्टता का कारण कुछ नहीं है यहां पर, दोनों में कारण तो समान ही है। अगर ये कारण समान है का मतलब है कि हवि यदि दुष्ट नहीं हुई है तब भी, और हवि यदि दुष्ट हो गई है तब भी, तब भी करना है। तो अविशिष्टम ही कारणम अभ्युदय प्रायश्चित विधानम दुष्टे अपि उपपद्यते, अभ्युदय के होने पर प्रायश्चित का विधान है, हवि अदुष्ट है तब भी प्रायश्चित करना है, और यदि संयोग से हवि दुष्ट भी हो गई है और उदय भी हो गया है तब भी प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का दुष्ट होने से कोई संबंध नहीं है, चंद्र के उदय के साथ में संबंध है, हवि अदुष्ट है तो भी होगा और दुष्ट है तो भी होगा। कालापराधे न अदुष्टे पितत, काल का अपराध अगर हो गया है और हवि अदुष्ट है तो भी ये होगा। अकाले ही अभिप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम न तो विनष्टस्य, यानी वो अदुष्ट है तो, और अकाल के में जो अभिप्रवृत्त हो गया उसके देवता का विधान किया जा सकता है, न तो विनष्टस्य, केवल विनष्ट हुई है और फिर देवता का विधान हो ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये वाली पंक्ति भी स्पष्ट नहीं हो रही है, अकाल वाली हो रही है। विनष्ट हुई भी में अगर कर्म विनष्ट ही हो गया, विनष्ट का मतलब यहां पर कर्म का विनष्ट ले रहे हैं युधिष्ठिर जी, अगर कर्म ही विनष्ट हो गया है तब तो देवता का विधान होगा ही नहीं, न तो विनष्टस्य। प्रवृत्त है, अकाल में प्रवृत्त है तो, बस। द्रव्य दुष्ट हो चाहे अदुष्ट हो, अगर द्रव्य दुष्ट हो गया है, ये कहें कि द्रव्य दुष्ट हो गया है तो उसमें प्रायश्चित का विधान नहीं है, तो द्रव्य दुष्ट होने पर यदि कर्म ही नहीं हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन कर्म हो रहा है वो अभी दुष्ट भी है, काल का अपभ्रंश हुआ है, अपराध हुआ है, तो ये तो प्रायश्चित होगा ही। अकाले अभिप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम्, प्रवृत्त है भले ही अकाल में प्रवृत्त है, लेकिन प्रवृत्त है तो देवता का विधान हो सकता है, न तो विनष्टस्य। युधिष्ठिर जी ने यहां पर कर्म लिया है अर्थ है, क्या कह रहे हो? यूं कह रहे हैं कि आपने कर्म को हटा करके द्रव्य करवाया, इन्होंने कर्म लिख रखा है दोनों ही जगह पे, लेकिन द्रव्य का जो कि चला आ रहा है, तो अकाले ही अप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम्, बस इतने से, न तो विनष्टस्य, विनष्ट हुआ है द्रव्य केवल इतने मात्र से प्रायश्चित नहीं है, जैसे मां पंचशरावोदन में था कि विनष्ट हुआ है तो वो होगा, यहां ऐसा निमित्त नहीं है, इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है, न तो विनष्ट से अर्थात जब हवि नष्ट हो जाए तो प्रायश्चित नहीं करना है, यहां पर ये नहीं कह रहे हैं, निमित्त के रूप में विनष्ट नहीं है यहां पर, इतना ही कह रहे हैं। उदय होने पे, चंद्रोदय होने पे प्रायश्चित है, और ये पहले ही कह दिया चाहे वो हवि नष्ट हुई हो द्रव्य और चाहे नष्ट ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं नष्ट है उदय हो गया है प्रायश्चित होगा, अगर यदि नष्ट है और उदय भी हो गया है तब भी प्रायश्चित होगा, तो जो नष्ट होने पे प्रायश्चित का निषेध यहां नहीं किया जा रहा है, ये जो अंतिम है ना, न तो विनष्टस्य, अकाले ही अप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम, न तो विनष्टस्य, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो नष्ट भी हो गई है, यही हुआ ना, न तस्य अदुष्टत्वात् अविनिष्टम, सूत्र को देखो अर्थ क्या किया इन्होंने, नहीं उस सन्नय हवि के दूषित न होने से अभ्युदेष्टि रूप प्रायश्चित का कारण सामान्य ही है, अर्थात अभ्युदेष्टि रूप प्रायश्चित का विधान हवि के दोष से उपपन्न हो सकता है और काल के अपराध से हवि के अदुष्ट होने पर भी। ये जो इन्होंने अर्थ किया है ना, ये भी थोड़ा सा विचारने की बात है, न तस्य अदुष्टत्वात् अविशिष्टम ही कारणम, उसके अदुष्ट होने से, न तस्य अदुष्ट, उसके दुष्ट न हो, अदुष्ट न होने से, न तो निषेध में चला गया। खैर सन्नाई में भी दोष आएगा, वो कह रहे हैं कि सन्नाई में दोष नहीं था, सिद्धांति ने तो ये कहा था ना, पयो दोषात पंच शराबे अदुष्टम ही इतरत, ये तो यहां पर दुष्ट नहीं है, वहां अलग बात थी, पहले सन्नय में भी दोष आएगा क्योंकि काल का अपभ्रंश तो हो ही गया है, तो कहा कि पंचशराव में तो द्रव्य दुष्ट होता है, यहां तो वैसा ही रहता है, वो गति वैसा ही रहे, तो कालापभ्रंश से वो दुष्ट हो गया है तो कह रहे उससे दुष्ट नहीं होता है, अविशिष्टम ही कारणम। अविशिष्टम ही कारणम, अविशिष्टम ही कारणम ये सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोलने, अभ्युदये प्रायश्चित विधानम दुष्टे अपि उपपद्यते, दुष्ट होने पर भी उपपन्न हो जाता है, केवल अदुष्ट में ही नहीं, केवल कालापराध में ही देखा जाता है, कालापराधे अदुष्टे अपि, दुष्टे भी और अदुष्टे भी, ये सिद्धांत पक्ष हुआ, ठीक है। अब जो आगे की पंक्ति कही गई है कि अकाले ही अभिप्रवृत्तस्य शक्यते देवता विधानम, या केवल हेतु कहा जा रहा है, अकाल में प्रवृत्त है इसलिए दुष्ट है, ये हेतु यहां नहीं है, जैसा पंचशराव में हेतु था दुष्ट था इसलिए वो प्रायश्चित था, यहां ऐसा हेतु नहीं है, हो गया। आगे चले पृष्ठ संख्या 1848, अधिकरण संख्या 2, उपांशु याजेपि देवतापनयाधिकरणम्। पीछे जो देवता का अपनय किया गया, वो देवता हटा करके दूसरा देवता लिया गया, उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि उसमें जो उपांशु याज होता है उसमें भी देवता का अपनयन करना चाहिए, मुख्य में तो किया ही है, उपांशु याज में भी करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। प्रश्न क्यों उठ रहा है वो बता रहे हैं, तस्मिन्नेव अभ्युदये संशय, उस अभ्युदय स्थिति में ही ये संशय है, चंद्रमा उदय हो गया तो, किम उपांशु यागे अपि देवतापनयो भवेत् न इति किम प्राप्तम, उपांशु याग में भी देवता का अपनयन यानी हेरफेर होगा, बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है उपांशु याजे अवचनात् यथा प्रकृति ही, बोले उपांशु याज में तो देवता के बदलने का कुछ कथन किया नहीं गया, इसलिए वचन न होने से अवचनात् यथा प्रकृति, प्रकृति में जैसा देवता है उपांशु याज में तो वैसा ही देवता रहेगा, दर्शेष्टि में बदल जाएगा, इसको बदल रहे हैं इसलिए उपांशु याज में नहीं होगा, उसी से जुड़ा हुआ है उपांशु याज। भाष्य में कहा उपांशु याज यथा प्रकृति से आ, जैसा प्रकृति में वैसा ही रहे, कस्मात हेतु यही है अवचनात्, क्योंकि यहां कोई वचन नहीं मिल रहा है। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा अमीशु वचनम, जैसे इनके विषय में वचन है ऐसा उपांशु याज के विषय में वचन नहीं है। किन का वचन? मध्यमान मध्यमानाम अग्नये दात्रे पुरोडाशः स्तविष्ठानाम इंद्राय प्रदात्रे दधनी चरुः शोधिष्ठानाम विष्णवे क्षिपि विष्टाय श्रिते चरुरिति, ये जो विधान है पहले आ चुके हैं ये वाक्य, तो नहीं तथा उपांशु याजे अस्ति, उपांशु याज में यह ही नहीं। तस्मात यथा दैवतम स्यात्, इसलिए उसमें तो जो देवता है वही हो जाएगा। ये जो प्रसंग इन्होंने चलाया है इसमें विवरण जो युधिष्ठिर जी ने दिया वो देखने की बात है कि उपांशु याज का आगे दसवें अध्याय में ये नीचे इन्होंने लिखा है 1848 पर नीचे, मीमांसाकार जैमिनी ने अध्याय 8 पाद अध्याय 10 पाद 8 अधिकरण 17 में सन्नय्य पक्ष में उपांशु याज का निराकरण किया है। सन्नय्य पक्ष कब होगा? जो सोमयाजी होता है वो सन्नय्य से करता है, तो जब सन्नय्य पक्ष होगा यानी उसने सोमयाग किया हुआ है तो वहां पर उपांशु याज होता ही नहीं है। इसी आधार पर भट्ट कुमारी ने लिखा है कि उपांशु याज पौर्णमासी में ही है, अमावस्या में नहीं, जबकि ये प्रसंग हमारा दर्शेष्टि का चल रहा है। ये जो चंद्रमा के उदय होने की बात है तो उसने ये सोचा था कि चंद्रमा का उदय नहीं होगा, अमावस्या आ गई है, लेकिन चंद्रमा का उदय हो गया। तो ये जो चंद्रमा के उदय होने का निमित्त है ये पौर्णमासी में थोड़ा ना होगा, वहां तो उदय होता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो उपांशु याज पौर्णमासी में ही होता है, अमावस्या में होता ही नहीं है, लेकिन यहां जिस निमित्त से चर्चा की जा रही है चंद्रमा के उदय होने की बात, वो तो दर्शेष्टि में ही लगती है और वहां उपांशु याज है नहीं, तो फिर ये चर्चा क्यों चला रहे हैं? उपांशु याज है ही नहीं, फिर ये चर्चा करना कि उपांशु याज में देवता का अपनयन होगा या नहीं होगा, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, आधार ही नहीं है, तो इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कृत्वा चिंता है, बस मान करके चिंता है, केवल विवेचना के लिए चिंता है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं आने वाला है, उसका कोई व्यवहार में प्रयोग नहीं होने वाला है। इसके लिए इन्होंने कहा यह न्याय मात्र है, युधिष्ठिर जी ने कहा ना, तो दशम अध्याय के उक्त सिद्धांत की उपेक्षा करके यह कथन कैसे है? बोले न्याय मात्र है, अर्थात दार्शनिक वचन का अभाव मानकर विचार किया गया है, उसको भी दिमाग में नहीं रख रहे हैं दसवें अध्याय में जो निषेध किया, तो ये मान के चल रहे हैं कि दर्शेष्टि में भी उपांशु याज होता है, ये मान करके चल रहे हैं। ऐसा होता है, पहले भी एक दो बार आया, नहीं होते हुए भी चर्चा करते हैं, केवल चर्चा करने के लिए चर्चा करते हैं, कुछ सिद्धांतों के विवेचन के लिए। ज्यादा बुद्धिमानों में ऐसा होता है ना, जो मध्यम बुद्धिमान होते हैं वो तो भाई वास्तव में जैसा है तो चर्चा करो, नहीं तो छोड़ो, इसको क्या करना है। लेकिन जो अधिक बुद्धिमान होते हैं वो उन स्थलों की भी चर्चा करने लगते हैं जिसका कि कोई लेना देना नहीं होता, व्यवहार का भी नहीं होता, लेकिन फिर भी परिकल्पना में जाके कल्पना में जाके वो चर्चाएं करते रहते हैं, उन ऊंचाइयों पर जाकर के चर्चा करते हैं। आधार हो और चर्चा करे ये तो सामान्य व्यक्ति हुआ, कोई विषय है और फिर चर्चा करे, विषय नहीं हो तो भी जो चर्चा कर ले वो बुद्धिमान है। नहीं, बुद्धि में ही तो विषय कल्पित किया और बुद्धि में ही उसकी चर्चा कर रहे, एक तो आधार बना के यहां भाई ये वस्तु है और अब इस पे चर्चा चल रही है, साधार ये निराधार भी चर्चा कर सकते हैं, ये इनकी शक्ति सामर्थ्य होती है, बौद्धिक व्यक्ति तो नहीं तत् उपांशु याजे अस्ति तस्मात यथा दैवतम स्या, जैसा देवता है वैसा ही यहां पर होना चाहिए। इसके दूसरे ढंग से इसका उत्तर यह है कि कुछ श्रोतकार सनय पक्ष में उपांशु याज नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, ये सोच करके ये चर्चा की गई है। चंद्रमा के उदय की बात दर्शेष्टि में ही हो सकती है, अमावस्येष्टि में ही हो सकती है, पौर्णमासेष्टि में तो कोई प्रसंग नहीं है, वहां तो उगता ही है, उगने ना उगने का कोई संशय ही नहीं है वहां पर। तो भले ही यहां उपांशु याज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उपांशु याज को यहां मान करके चर्चा की गई है। देखिए आगे 11वां सूत्र सिद्धांति बोलता है, अपनयो वा प्रवृत्या यथा इतरेषां, बोले नहीं यहां भी देवताओं का अपने होना चाहिए। क्यों? प्रवृत्ति के कारण से, वो कार्य वहां प्रारंभ हुआ है और नहीं हो, और गलत ढंग से प्रारंभ हो गया तो वहां होना चाहिए। कैसे? यथा इतरेषां, जैसे अन्य हवियों में के लिए कहा गया है ऐसे यहां पर भी होगा। भाष्य वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति उपांशु याजस्य अपि अपनयः, उपांशु याज में भी देवताओं का अपनय होगा। केन कारण, कारण है ना, बोले कि प्रवृत्या, प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति यह है कि अकाल में उस कर्म को कर रहे हैं, यही प्रवृत्ति है। खोल रहे हैं आगे, अकाले तंत्र प्रवृत्ति देवा देवतापनयस्य कारणम, देवता को बदलने का कारण क्या है, निमित्त क्या है? तो अकाल में असमय में तंत्र की यानी याग की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब याग की प्रवृत्ति और अकाल में प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति का अर्थ है और वही निमित्त है। क्यों? कुतः नहीं अत्र अभ्युदय सति तंडुला विभागार्थम उपादीयन्ते, बोले यहां पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि चंद्रमा उदय हो जाए तो तंडुलों के विभाग के लिए उनको लेना चाहिए, ऐसी विधि नहीं की जा रही है तंडुलों को लेने के लिए कि उदय हो गया है अब तंडुल लें और उसका फिर विभाग करें, उनके विभाग के लिए तंडुलों को लिया नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कथन है। किम तरही अभ्युत तस्य हविशो विभाग उच्चते, जो चंद्रमा उदय हो गया है उस समय जो हवि थी उसके विभाग के लिए यहां पर कथन है, विभाग का कथन है, विभाग के लिए हवि का कथन नहीं है कि विभाग करना है इसलिए हवि ली गई है। तंडुला विभागार्थम उपादीयन्त ये नहीं है, तंडुलों को विभाग के लिए लिया जाता है ये नहीं है, उदय हुआ है उस समय जो तंडुल हैं उनके विभाग के लिए यह कथन किया जा रहा है। अभ्युत तस्य हविशो विभाग उच्यते, खोल रहे हैं इसी को, अभ्युदयेन अपराधस्य इति, जो अभ्युदय से अपराध से युक्त है, अभ्युदय के कारण जिसमें दोष आ गया है ऐसे तंडुलों के लिए यह कथन है। बोले कथम अवगम्य थे, ये कैसे जान लिया आपने? तो बोले देखो यहां वचन क्या है, यस्य अभ्युदयाद इति अविशेष श्रवणात्, जिसका उदय हो जाए, यहां पर अविशेष का श्रवण है, वहां कुछ कथन थोड़ा ना किया गया है, जिसका भी उदय हो जाए, यस्य अभ्युदयाद इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इति अविशेषण अविशेष श्रवणात्, अविशेष रूप से यह कथन मिलता है। ये वैसे बड़े अक्षरों में आ जाना चाहिए था, जैसे नीचे हिंदी में इन्होंने लिखा ही है, सर्वस्यैव हि अपराधेन अभ्युदेति, जब भी वो उदय होता है तो वो सभी के अपराध से होता है, सबका ही वहां पर अपराध हो जाता है, सभी में दोष आ जाता है, केवल तंडुलों में नहीं औरों में भी हो जाता है। सर्वस्यैव हि अपराधेन अभ्युदेति, अपराधश्च अकाले तंत्र प्रवृत्ति ही, और अपराध क्या है, दोष क्या है, कि बिना समय में तंत्र की याग की प्रवृत्ति हो जाना। एवं च सति तद हविस तंडुल ही शक्यम विशेषतुम, ऐसा होने पर वह हवि, वह कौन सी हवि, अपराध से युक्त जो हवि है वो तंडुलों के द्वारा विशेषित की जा सकती है, हैं? एवं च सती, हां ऐसा होने पर न तद हविस तंडुल ही शक्य विशेषतुम, वो तंडुल से विशेषित नहीं की जा सकती, बाद में तो जुड़ जाएगा तंडुल, लेकिन यहां केवल सामान्य हवि का कथन है, केवल तंडुल का ही नहीं है, अगर तंडुल को विशेषित करते हुए उससे जोड़ दिया जाएगा तो उपांशु याज की मैं ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आज्य की हवि होती है, वहां तंडुल नहीं होते, अगर तंडुल को यहां विशेषित कर दें तो बस उसके अपराध में ही ये प्रायश्चित किया जाएगा, आज्य के में नहीं होगा। और जब केवल हवि के अपराध को मान रहे हैं, हवि दुष्ट हुई है काल का अपराध होने से, अकाल में याग करने से, तो अब तंडुल उससे विशेषित नहीं हो रहा है, तो जब तंडुल की होगा तो तंडुल भी जुड़ जाएगा, आज्य होगा तो आज्य भी जुड़ जाएगा, यानी तंडुल विशेषित होकर आज्य को हटा नहीं पाएगा। तंडुल या आज्य जो भी है हवि वो लिया, तो हवि सामान्य का कथन ग्रहण करेंगे। तो एवं च सती न तत् हवि तंडुलई शक्यम विशेषतुम तस्मात उपांशु याजस्यापि विभाग, इसलिए उपांशु याज का भी ऐसे ही विभाग किया जाएगा ऐसे अपराध होने पर। त्रेधा तंडुलान विभजेत इति ही अनेन वाक्येन देवतापनय क्रियते। पूर्व पक्षी का यह कहना था कि भाई त्रेधा तंडुलान विभजे, तंडुल शब्द लिखा हुआ है इसलिए केवल उसी के लिए यहां पर कथन होगा, आज्य के संदर्भ में यानी उपांशु के लिए नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो त्रेधा तंडुलान विभजेत है ये इसके इस वाक्य के द्वारा तो देवता का अपनयन किया जा रहा है। विधिर ही अत्र विभजेत इति, क्योंकि यह विधि क्या है, विभाग करें, विभागम कुर्याद इत्यर्थ, विभाग करे ये इसका अर्थ है। कथम इति, ये कैसे, तो विभाग विशेष प्राणी ही उत्तराणी वाक्यानी, क्योंकि जो बाद के वाक्य हैं वो विभाग पर रखें और वो देवता से जुड़ करके विभाग कहा गया है। विभाग विशेष प्राणी उत्तराणी वाक्यानी क्या, इदम इदम च द्रव्यम अस्यै देवता, ये द्रव्य इस देवता के लिए है, यही तो वहां विभाग किया गया है देवता के सहित। इदम इदम च अस्यै इति, और ये इस देवता के लिए, यस्य द्रव्य से विशेष विभागो नास्ति, और जिस द्रव्य का, कोई भी द्रव्य जैसे कि आज्य द्रव्य है उसका विशेष विभाग नहीं है, विशेष विभाग नहीं है मतलब देवता परक विभाग नहीं है। एक तो सामान्य विभाग होता है वैसे ही विभाग कर दिया, एक विशेष विभाग क्या हो गया, ये विभाग इस देवता के लिए, ये विभाग इस देवता के लिए, ये विशेष विभाग हुआ। तो यस्य द्रव्य से विशेष विभाग होना अस्ति तस्यापि विभजेत इति सामान्य विभाग, उसका भी विभाग करना चाहिए, ये सामान्य विभाग का कथन है यहाँ पर। तस्मात यथैवेत तरेषां विभाग एवं उपांशु याजस्य अपि इति, जिस प्रकार से दूसरों का यानी तंडुल का विभाग है ऐसे ही आज्य का भी विभाग यहां पर होगा, दोनों को प्राप्त होगा। विभाग प्राप्त होगा तो देवता का अपनयन भी होगा वहां पर, मुख्य बात देवता के अपनयन की थी। इसको दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथवा उपांशु याज द्रव्यात पूर्वेण वाक्येन अपनीता देवता, उपांशु याज जो द्रव्य है उससे पहले वाले वाक्य से ही देवता को वहां से हटा दिया गया, पहला वाला जो वाक्य था तंडुल वाला उसी से देवताओं को हटा दिया गया, ये काल का भ्रंश हो गया इसी से। पूर्वेण वाक्येन अपनीता देवता न च तद अपरेण वाक्येन देवता अंतरे संयोजितम, और तत् मतलब वह जो द्रव्य है वो दूसरे वाक्य के द्वारा दूसरे देवता के साथ में संयुक्त नहीं किया गया है। वो जो द्रव्य था आज्य था, देवता तो हट चुका है और उसके साथ दूसरा देवता अभी तक नहीं जुड़ा है, तस्मात प्रहीणम एव तत्, इसलिए वो छूट ही गया है। एक तो ये मानेंगे कि आज्य है और दूसरा देवता भी जोड़ दिया उससे, देवता अपने दूसरा भी आ गया है, जैसा कि तंडुल के संदर्भ में एक है कि बस देवता हट गया है पहले वाला, दूसरा भले ही नहीं आया है, वाक्य नहीं है इसलिए दूसरा आया है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन पहले वाला था वो तो हट ही गया तो देवता का अपनयन तो हो ही गया है। तस्मात प्रहीणम एव तत् उपांशु याजे भी देवता अपनयनाधिकरणम, उपांशु याज में भी देवता का अपनयन होता है। इसमें दो तरह के मत हैं, एक तो ये कि यहां जो सिद्धांती का पक्ष है वो न्याय से तो संगत है, न्याय की दृष्टि से तो ये पक्ष संगत है, लेकिन अनुष्ठान की रीति से जो प्रयोग होता है उसमें इसको यागांतर ही माना जाता है। आजकल जो कर्मकांड चलता है उसमें इसको यागांतर माना जाता है, उस दृष्टि से यहां पूर्व पक्ष का मत ठीक माना गया है ऐसा माना जाता है। परंजपे जी का यह कहना था कि यहां पूर्व पक्ष ही ठीक है, ऐसा ही व्यवहार में होता है। सिद्धांति का मत ठीक किस तरह से, न्याय की दृष्टि से, तर्क युक्ति की दृष्टि से उसका कथन ठीक है, लेकिन अनुष्ठान की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्व पक्ष ठीक है, वहां उपांशु याज में देवता का अपने नहीं किया जाता ऐसा कह तात्पर्य। रोकिए, अगला अधिकरण तीसरा, अनिरुक्ते एपि अभ्युदेष्ट्यनुष्ठानाधिकरण। ये जो पीछे वाला प्रसंग था उसी में कह रहे हैं कि तंडुल तो लिए हुए हैं लेकिन उनका निर्वाप नहीं किया है, अभी अनिरुक्त है। एक तो है तंडुल ले लिए और उसका निर्वाप कर दिया, वो मुट्ठी से अलग अलग रखते हैं, लेते हैं वो निर्वाप होगा, इकट्ठे रखें और उस समय सूर्य उस समय चंद्रमा का उदय हो जाए तो क्या करेंगे, तो ये इष्टि करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो पीछे जो वचन था ना उसमें निर्वाप होने की बात है, यस्य हविर निरुक्तम पुनः चंद्रमा अभ्युदयात, जो प्रथम अधिकरण था 1838 पर पंक्ति थी, तो जिसकी हवि का निर्वाप करने के बाद में चंद्रमा उदय हो, यानी निर्वाप भी वहां पर लक्षण के रूप में कहा गया है। तो ये प्रश्न है कि यदि निर्वाप नहीं हुआ हो और चंद्रमा उग जाए तो क्या करेंगे, देवता अपने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वचन क्या कह रहा है। यह तो निरुक्त कहा गया है, यस्य हवि निरुक्तम, तो उस दृष्टि से यहां पर इस अधिकरण को चलाया है। तो सिद्धांति का तो यह कहना है अनिरुक्त भी अगर निर्वाप नहीं किया है तब भी अभ्युदेष्टि अभ्युदितेष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए। भाष्य देखिए, अस्मिन् एव उदाहरणे संशयः, किम यदि निरुक्ते अभ्युदयो अवगम्यते तथा अभ्युदिते इष्टि अभ्युदिते इष्टि अनिरुक्ते अपि इति किम प्राप्तम्। बोले कि यदि निरुक्त में अभ्युदय इष्टि अभ्युदय यहां जाना जा रहा है क्योंकि वचन है वैसा ही, तो फिर अभ्युदय इष्टि जो है वो अनिरुक्त में भी होनी चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम्। पूर्व पक्षी कहता है बारहवां सूत्र, यहां अनिरुक्त लिखा हुआ है, ए को काट लीजिए, निरुक्त स्यात् तत्संयोगात्, निरुक्त होने पर निर्वाप होने पर ही ये अभ्युतेष्टि होगी यदि चंद्रमा उग जाता है तो। क्यों तत्संयोगात्, उसका वहां पर वचन में शब्द का कथन किया गया है, निरुप्यते अवगते निरुक्ते अवगते अभ्युतेष्टि स्यात्, निरुक्त का और साथ में उदय का ये ज्ञान हो गया तो अभ्युतेष्टि होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। कुतः तत्संयोगात्, निर्वाप संयोग ही भवती, निर्वाप शब्द वहां पढ़ा है, यस्य हविर निरुक्तम इति ये वचन है, तस्मात अनिरुक्ते नैतत् विधानम इति, इसलिए विधान अनिरुक्त में नहीं है। अब इस पर सिद्धांति कहता है 13वां सूत्र, प्रवृत्ते वा प्रापणात् निमित्तस्य, प्रवृत्ते वा प्रापणात्, बोले अकाल में प्रवृत्ति हो गई है बस यही यहां पर निमित्त है, इसलिए निर्वाप नहीं हुआ हो तो भी इष्टि करनी चाहिए। भाष्य वा पक्ष है, वा शब्द है पक्षम व्यावर्त इति, अकाले तंत्र प्रवृत्ति मात्रे स्याद एतद् विधानम्, अकाल में तंत्र यानी याग की प्रवृत्ति मात्र में यह विधान होना चाहिए, प्राप्तम ही तावती एव निमित्तम, निमित्त उतने में ही प्राप्त है, यस्य हविर अभ्युते अभ्युदेति, यस्य हविः अभ्युदे अभ्युदेति इति हविर ग्रहणम लक्षणत्वे न, यहां जो हवि शब्द है ये तो मात्र लक्षण के लिए है, वास्तव में तो हवि का कथन किया उसमें निर्वाप वाली बात नहीं है, यस्य हविर अभ्युदेति इति हविर लक्षित उदयो निमित्तम, हवि से लक्षित जो उदय है, हवि है और वहां पर उदय हो गया है ये निमित्त कहा गया, प्रवृत्तम हविर लक्षयति नो उदासीनम, जो हवि प्रवृत्त हो गई है बस उसको लक्षित किया जा रहा है, उदासीन को नहीं है, हवि के रूप में आ जाना चाहिए बस, तस्मात हविर अभ्युदेति इति उच्यमाने प्रवृत्तम हविर अभ्युदेति इति गम्यते, तो यस्य हविर अभ्युदेति इसका मतलब क्या है कि वो प्रवृत्त हो चुकी है बस इतने में हो जाएगा। न ही तद निरुक्तम इति एतेन शक्यम विशेषितुम विशेषयितुम, निरुक्त वाला जो कथन है यस्य हविर निरुक्तम, तो निरुक्त को यहां पर विशेषित नहीं कर सकते, विद्येते ही तदा वाक्यम, यदि करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, कैसे उसको खोल रहे हैं, यस्य हविर निरुक्तम इति एवं अनपेक्षमाणे हविर अभ्युदेति इति शक्यते विधातुम, जिसकी हवि निरुक्त है इसको अनपेक्षित मानने पर ही हविर अभ्युदेति, हवि जो है उदय हो जाता है जिसका, ऐसी हवि वो विधान किया जाता है, क्योंकि हवि को उदय के साथ में जोड़ेंगे और यदि हवि को इधर विशेषण के साथ में भी जोड़ देंगे तो वो दो के साथ में नहीं जुड़ पाएगा, एक ही के साथ में उसका संबंध जुड़ेगा, सापेक्ष होते हुए वो नहीं जुड़ पाएगा, तस्मात अनिरुक्ते अपि इष्टि रीति, इसलिए जो निरुक्त है वो कोई विशेषित नहीं है, वो तो अनपेक्षित है, तो निरुक्त में भी और अनिरुक्त में भी दोनों में ही ये इष्टि की जानी चाहिए, की जा सकती है। 14वां सूत्र सिद्धांति और पुष्टि कह रहा है, लक्षण मात्रम इतरत्र, तो जो दूसरा है ये केवल यहां पर लक्षण के रूप में कथन किया है। यस्य हवि तो है ही, इतर का मतलब है जो निरुक्त शब्द है वो केवल लक्षण मात्र है यहां पर। भाष्य अथ यद उक्तम निरुक्त संयोगो भवति, निरुक्त शब्द वहां जुड़ा हुआ है, यस्य हवि निरुक्तम इति, तो लक्षण मात्रम एतत् निरुक्तम इति कस्मिंश्चित् पदार्थे तस्य प्रवृत्ते इत्यर्थः। निरुक्त का मतलब केवल इतना है कि वो किसी कार्य में प्रवृत्त हो गया है, बस इतना ही है, वो निर्वाप कर दिया गया हो ये विशेषित करके नहीं कहा गया है। अगर वो विशेषित होता तब तो अनिरुक्त में एष्टि नहीं की जानी चाहिए थी। इसकी पुष्टि के लिए और बात कह रहा है, तस्य च अन्यार्थ दर्शनम, दूसरे प्रयोजन से भी कुछ वाक्य ऐसे कहे गए हैं उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है। अन्यार्थोपि चैतम अर्थम दर्शयति, दूसरे के लिए कहा गया वाक्य भी इस बात को बताता है। स यदि अग्रहितम हविर अभ्युदयात प्रज्ञातमेव, कहे कि यदि हवि का ग्रहण नहीं किया है और फिर भी वो उदय हो जाए चंद्रमा, तो बोले प्रज्ञातमेव, तो ये जो दोष है वो स्पष्ट ज्ञात तो हो ही गया है, प्रकट हो गया है दोष उदय होना ही। तदा एषा व्रतचर्या, तब ये व्रतचर्या करनी चाहिए, यत पूर्वेद्युर्दुग्धम दधि हविर आतंचनम तत्कुर्वन्ती, तो जो पहले दिन का दूध है उससे जो दही जमाया था वो दही अगले दिन की हवि के बनाने के लिए जमाने के लिए काम में लाए, और इसमें प्रतिमुंचंती वत्सान, बच्चों को छोड़ देता है। ताने व तत् पुनर् अपाकुर्वन्ती, रुके तो ये जो कहा प्रतिमुंचंती वत्सान, वत्सों को छोड़ देते हैं, गाय के पास दूध पीने के लिए छोड़ते हैं, और ताने व तत् पुनर् अपाकुर्वन्ती, फिर उनको गाय से अलग करते हैं। तान अपराणे पर्ण शाखया अपाकरोति, उनको अपराण में पर्ण और शाखा से अलग करते हैं दूध दूने के लिए। तद यथै वादः तद यथा एव अदः प्रज्ञातम् अमावास्यम हवि, तो जिस प्रकार से यह जानी हुई है अमावस्या वाली हवि है, यहां पर चंद्रमा का उदय हो गया दोष हो चुका है, ऐसी जो हवि है एवमेव तत् ऐसे ही दूसरी भी होती है, वो भले ही अनिरुक्त है दूसरी है। यदि व्रतचर्याम वा नोदाशंसेत गृहितम वा हविर अभ्युदयात, यदि वो इस व्रतचर्या को न करना चाहे न उदाशंसेत, इस क्रिया को जो अभी पीछे बताई इसको नहीं करना चाहे, तो गृहितम वा हविर अभ्युदयात इति इतरथा तरही कुर्यात, तो हवि अगर गृह हो गई है, सूर्य चंद्रमा उदय हो गया और ऐसी हवि है लीवी हवि के साथ में चंद्र उदय हो गया है, तो इतरता तरी कुरिया, तो फिर वहां पर दूसरा कुछ भी कर सकता है, दूसरा उपाय बता रहे हैं। एतानेव तंडुलान सुफलीकृतान, ये जो तंडुल है इन्हीं को ही तुष्ट से रहित कर दे, सुफली कर दे, ऐसा करके फिर आगे की प्रक्रिया कही है। तो इति अग्रहिते हविषि अन्यम विधिम ब्रुवन, जब हवि को ग्रहण ही नहीं किया है तब भी ये विधि को बोलते हुए गृहिते भी अनिरुपते व अभ्युदये प्रायश्चित्तम दर्शयति, जो गृहित है लेकिन अनिरुप्त है उसके अभ्युदय में भी चंद्रमा के उदय होने पर भी प्रायश्चित को दर्शाता है। जब हवि को लिया ही नहीं गया है उस तक में कह दिया गया है, तो जो हवि ली जा चुकी है और भले ही अनिरुप्त है निर्वाप नहीं किया गया तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें भी ऐसा ही किया जाएगा। तो अनिरुपते अभ्युदितेष्ट्यनुष्ठानाधिकरणम्, अगला अधिकरण चौथा, अनिरुपते अपि अभ्युदये व्यकृतिभ्य एव निर्वापाधिकरणम्। तो जब ये हुआ कि पिछले अधिकरण में तो हमने देखा अनुरुपते अपि अभ्युदितेष्टि अनुष्ठानाधिकरणम्, तो जो अनिरुप्त में अभ्युदितेष्टि करेंगे उसमें देवता कौन से होंगे, देवता कौन से होंगे, तो उसने कहा कि व्यकृतिभ्य एव, व्यकृत देवताओं के यानी जो बाद में नए देवता आए हैं उन्हीं से ही निर्वाप को करे। प्रसंग इस तरह से है कि निर्वाप के समय देवता लिए गए, देवताओं का निर्धारण किया गया, और यहां जो देवताओं का विधान है उदय होने पर ठीक है इष्टि तो की, लेकिन देवताओं का विधान भी किया गया, अलग अलग उसको बांटा गया। तो जो देवता है अनिरुप्त जो है उसमें अभ्युदित इष्टि कर रहे हैं, तो देवता उसमें कौन से होंगे, जो प्रकृति वाले देवता हैं वो होंगे या विकृति वाले होंगे? जिसमें निरुप्त करके फिर अभ्युदित इष्टि करते हैं उसमें तो क्या निर्वाप के समय ही प्रकृति के देवता आ चुके होते हैं, और जब ये अभ्युदित इष्टि करते हैं तो फिर देवताओं का अपनयन हो जाता है, दूसरे देवता आ जाते हैं। तो निरुप्त पक्ष में तो क्योंकि चंद्रमा का उदय निर्वाप के बाद में हुआ है, तो उससे पहले तक तो जो निर्वाप के समय देवता वही रहते हैं जो प्रकृति वाले रहते हैं, और अब चंद्रमा उदय हो गया है तो अब देवताओं को बदलेंगे, ठीक है? तो निर्वाप के समय अलग देवता और निर्वाप के बाद में अलग देवता, ये तो निरुप्त पक्ष में बनता है। अब जब पीछे ये सिद्ध किया कि बिना निर्वाप किए हुए अगर हवि हो तब भी अभ्युदित इष्टि करे, तो प्रश्न ये है कि इसमें जिस समय निर्वाप कर रहा हो उस समय कौन से देवता होने चाहिए, प्रकृति वाले या विकृति वाले? क्योंकि अभ्युदित इष्टि तो चालू हो गई क्योंकि चंद्रोदय तो हो चुका है और निर्वाप किया नहीं है, तो निर्वाप के समय के देवता प्रकृति वाले ही रहे अथवा जो विकृति के प्राप्त हो रहे हैं देवता वो ही निर्वाप के समय भी हों, ये प्रश्न को उठाया जा रहा है। तो इसमें सिद्धांति का मत है अनिरुपते भी निर्वाप जब नहीं किया है लेकिन अभ्युदय हो गया है चंद्रमा, तो वैकृतिभ्य एवं निर्वापाधिकरण, जो बाद वाले देवता हैं विकृति वाले उन्हीं से ही निर्वाप करें। अच्छा, प्रवृत्त मात्रम निमित्तम इति स्थितम, ये निमित्त हो गया कि हम कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं, बस वो हवि ले ली गई है, इतने इतना मात्र निमित्त बनेगा। नैमित्तिकस्तु देवतापनयो देवतांतर संयोगश्च, और ये देवता का हटाना और दूसरे देवता का संयोग ये नैमित्तिक है, इस निमित्त के कारण से होगा। तो ऐसे में किम निर्वापोत्तर कालम तंडुला अवस्थे हविषी कर्तव्य, निर्वापस्तु प्राकृतिभ्य एव ज्ञाते अभ्युदय उत वैकृतिभ्य एवति संशय। बोले निर्वाप के उत्तर काल में, निर्वाप के उत्तर काल में जब तंडुलावस्था होती है उसी हवि में करना चाहिए, अनिरुप्त अवस्था में फिर जब निर्वाप भी किया और उसके बाद में जब तंडुल अवस्था आ गई है उसी हवि में करना चाहिए, और निर्वापस्तु लेकिन जब उसका निर्वाप किया जाएगा वो तो प्राकृतिभ्य एव स्यात् ज्ञाते अभ्युदय, चंद्रोदय का पता लग गया है तो भी निर्वाप तो प्राकृत देवताओं से ही करना चाहिए, ये एक पक्ष हुआ। उत वैकृतिभ्य एव इति संचय, अथवा निर्वाप भी विकृति देवताओं से ही होगा, किम तावत प्राप्तम। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अनिरुप्ते अभ्युदिते प्राकृतिभ्यो निर्वपेत, जब अनिरुप्त अवस्था में चंद्रमा उदय हो जाए तो प्राकृत देवताओं से ही निर्वाप करना चाहिए। इति आश्मरथ्य, आश्मरथ्य आचार्य ऐसा मानते हैं, तंडुल भूतेषु अपनयन अपनयात, कि ये जो देवताओं का अपनयन कहा गया है वो तंडुल के रूप में कहा गया है, वहां पर तंडुल शब्द का प्रयोग किया गया है। पीछे 1838 पर यानी इस पाद के प्रारंभ में जो वचन है, सत्रेधा तंडुलान विभजेत, वहां तीन प्रकार से तीन तरह से तंडुलों का विभाजन करें, और तंडुल शब्द है, जो तुष्य सहित होता है वो तो व्रीही कहलाएगा, उसको तंडुल नहीं कहेंगे, छिलका हट गया तो उसको तंडुल कहेंगे, अंदर वाला जो है। तो यहां पर तंडुल की बात कही गई है, उसमें देवता का अपनयन किया गया है, तो जिस समय निर्वाप ही नहीं किया गया था उस समय तो तुष्य हटे ही नहीं थे, निर्वाप के समय में तुष्य नहीं हटे हुए होते हैं, तुष्य सहित निर्वाप कर रहे हैं, तो बोले ये देवताओं का अपनयन है वो तो तंडुल अवस्था में है, तुष्य के हटने के बाद है, और यहां आपने कह दिया है कि ये इष्टि तो करे, निर्वाप नहीं हुआ हो तब भी ये करे, तो वो जो तंडुल जो जो तुष्य सहित है तंडुल ब्रीही जो है उसमें तो देवता का अपनयन हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वहां, और लेकिन देवता का कथन तो करना पड़ेगा, तो ऐसे में जब निर्वाप से पहले ही चंद्रमा उदय हो जाए तब जो निर्वाप करना हो तो उस समय तो प्राकृत देवताओं का ही ग्रहण होगा, और उसके बाद में जब निस्तुषीकरण हो, तंडुल आ जाए, तब फिर उन पिछले देवताओं को हटा के दूसरे देवताओं को लगा लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अनिरूपते अभ्युदिते प्राकृतिभ्यो निर्वपेद इति अश्मरत्य तंडुल भूतेषु अपनयात अपनयनात, यह हेतु है, क्योंकि देवताओं का अपनयन तंडुल अवस्था में किया जाता है, और जिस समय इसका निर्वाप नहीं हुआ है वहां तो ये तंडुल अवस्था में है ही नहीं, इसलिए देवता का अपनयन तो नहीं होगा। भाष्य, अनिरुक्ते अभ्युदिते प्राकृतिभ्यो निर्वपेद इति आश्मरत्य आचार्यो मन्यते स्म। तो जब अनिरुक्त अवस्था में चंद्रमा उग जाए तो प्राकृत देवताओं से ही निर्वाप करना चाहिए, ये आश्मरत्य आचार्य मानते थे। क्यों, कुतः, हेतु क्या है, तंडुल भूतेषु अपनयनात्, देवताओं का अपनयन तो तंडुल अवस्था में ही होता है। तंडुल भूतेषु अपनय श्रूयते, देखो ये वचन तंडुल भूत में ही देवता के अपनयन को कह रहा है कि यस्य हवे निरुक्तम पुरस्तात् चंद्रमा अभ्युदेति त्रेधा तंडुलान विभजेति, ये तंडुल शब्द के कारण ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो अभ्युदय अवगमात अनंतरम तंडुल विभागम आह, अभ्युदय के जान लेने पर उसके अनंतर तंडुल का विभाग यहां पर कहा गया है। सो अतंडुल भूतेषु न वकल्पते, तो ये जब तंडुल की अवस्था नहीं होगी, ब्रीही के रूप में होगा, उस निर्वाप के समय में ये देवता का अपने नहीं हो सकता। तस्मात अनिरुक्ते तंडुल अभावात अनपनीता देवता प्राकृत्य इति, तो जो प्रकृत देवता है वो तंडुल का अभाव होने से अनपनीत रहते हैं, हटते नहीं है, वही देवता रहते हैं। इति प्राकृतिभ्य एव निर्वपेद इति, तो प्राकृत देवताओं से ही निर्वाप करना चाहिए पूर्व पक्ष। इस पर सिद्धांति कहता है सत्रहवें सूत्र में, व्यूर्ध भाग भागभ्य तु आलेखन तत्कारित्वात् देवतापनयस्य। आलेखन नाम के कोई आचार्य हुए हैं, उनके मत को यहां पर कह रहे हैं। व्यूर्ध भागभ्य, तो चंद्रमा के उदय होने के बाद में जो उस कर्म के भागी होते हैं उसके लिए, तो ऐसा जो कथन है ये अलग आलेखन है कि चंद्रमा का उदय हो गया है बस, इस हेतु से वहां पर देवता अपनयन हो जाएगा, उसको तंडुल होना चाहिए, ये कोई वहां पर कहा नहीं गया है, विधि में वो सम्मिलित उस तरह से नहीं हो रहा है। तो चंद्रमा उदय हो गया तो देवता का अपनयन कर लेना चाहिए, वो तंडुल हो ये कोई वहां पर निश्चित नहीं है। व्यूर्ध भाग्यस्तु आलेखन तत्कारित्वा देवतापनयस्य, क्योंकि देवता का अपनयन उसी के द्वारा किया गया है, यानी अकाल में जो कर्म की प्रवृत्ति हो गई है, चंद्रमा का उदय हो गया, अकाल हम कर्म को तब पता लगा कि कर्म हमने अकाल में शुरू कर दिया है, अभी समय ही नहीं हुआ था तब भी हमने आरंभ कर दिया, उसका निमित्त उसी निमित्त के कारण से देवता का अपनयन है, तंडुल या व्रीही के आधार पर नहीं है। भाष्य, तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति व्यूर्धम या भजन्ते कर्मा, व्यूर्धम मतलब उसके बाद में, यह का मतलब देवता, जो देवता कर्म को के भागी बनते हैं, ताप्यो निर्वपेद इति आलेखन आचार्यो मन्यते स्म, तो उनके लिए निर्वाप करना चाहिए, ये निर्वाप के समय ही वो बदल देने चाहिए। कुतः तत्कारित्वा देवतापनय से, देवता का जो अपनयन है वो इसी के आधार पर है, उदय होने के कारण। यस्मात् अकाले तंत्र प्रवृत्ति कारितो देवतापनयः अल्पविराम, चूंकि अकाल में तंत्र की प्रवृत्ति से होने वाला ही ये देवता का अपनयन है, तस्मात् अपनीता देवता इति व्यूर्ध भाग्यो निर्वप्त्या निर्वप्तव्यः, तो इसलिए अपनीत देवता जो है ये व्यूर्ध भाग में, यानी तो सूर्य चंद्रमा के उदय हो जाने के बाद में उस कर्म में, उन देवताओं के लिए सभी के व्यूर्ध भाग्यो निर्वप्तव्यः, देवताओं के लिए वहां निर्वाप करना चाहिए, जो बाद वाले देवता हैं चंद्रमा के उदय के बाद में जो देवता आ रहे हैं उन्हीं से इसका निर्वाप करना चाहिए। तो अनुरुक्ते अभ्युदये विकृतिभ्य एव निर्वापाधिकरण, विकृति देवताओं का ही वहां पर योग करना चाहिए, निर्वाप करना चाहिए। अब इसमें एक और प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने ये कहा कि निर्वाप नहीं हुआ हो तब भी ये करना चाहिए, देवता का अपनयन होना चाहिए, तो चलो विकृति देवता आ गए, और जब निर्वाप कर लिया हो और फिर उदय हुआ हो तो निर्वाप के समय भिन्न देवता रहेंगे और बाद में जब तंडुल अवस्था आ गई तो अन्य देवता हो जाएंगे, तो एक जैसे हैं। लेकिन शीर्षक देखिए, अर्ध निरुक्ते चंद्राभ्युदय, निर्वाप अभी आधा ही हुआ है, चतुर्मुष्टि निर्वाप करते हैं ना, तो एक या दो मुष्टि ही निर्वाप हुआ है और चंद्रमा उदय हो गया। अर्ध निरुक्ते चंद्राभ्युदय तो तूष्णिम अवशिष्ट निर्वापाधिकरणम, बाकी का निर्वाप चुप रह करके करे, प्रश्न ही है। अब देखो अधिक बुद्धिमान होते हैं ना, वो हर चीज को देखते हैं छोटा छोटा। तो निर्वाप एक मुट्ठी है, दो मुट्ठी है, तीन मुट्ठी किया, यानी चारों का नहीं किया है। तो जिस समय चंद्रमा उदय तो हुआ नहीं है, काल के अपराध का भी पता नहीं लगा है, तो जो निर्वाप किया है एक दो मुट्ठी, वो प्राकृत देवता के अनुसार किया है। और पीछे ये कह करके आए कि चंद्रोदय हो जाता है तो भले निर्वाप नहीं हुआ हो तो भी विकृति देवता के को ला करके करना चाहिए। तब एक दो मुट्ठी तो प्राकृत देवता का नाम लेके कर दी, अब चंद्र उदय हो गया। तो अब जो बाकी की हवियां बाकी का जो निर्वाप बचा है उसमें देवता को बदले या प्राकृति रखे, एक नई परिस्थिति है ना, वही विषय यहां पर उठाए। तो सिद्धांतित्व तो का तो ये कहना है, एक तो कहेगा कि नहीं आपने पीछे कहा था तो देवता को बदलो, उदय होने से पहले जो भी देवता हो, उदय होने के बाद तो देवता को बदलना ही है, चाहे बीच में हो चाहे कुछ भी हो। एक कह रहा है कि भाई प्रारंभ किया है जिस देवता के नाम से, बाकी हवियां तो उसकी आवृत्ति ही है, तो भले ही उदय हो गया हो लेकिन उसको तो पूरा कर लो। तो सिद्धांत कह रहा है कि अगर शुरुआत तो कर दी निर्वाप की, उदय नहीं हुआ, और उदय होने के बाद में अब क्या करें, अब विचित्र स्थिति है, पिछला देवता को भी संकल्पित कर दिया है, उसको हम हटा भी नहीं सकते और नए को ला नहीं सकते हैं, तो बोले चुप हो जाओ उस समय। तूष्णिम अवशिष्ट निर्वापाधिकरणम, चुप रह करके बाकी का निर्वाप कर लो, किसी का नाम मत लो, जिसको जो समझना होगा समझ लेगा। देखिए, अतः प्रारब्धे चतुर्मुष्टि निर्वापे अपरि समाप्ते भवति संशय। चतुर्मुष्टि निर्वाप को प्रारंभ तो कर दिया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, बीच में ही है, तो ऐसे में संशय। यन निरुक्तम तन निरुक्तम एव, जिसका निर्वाप कर दिया उसका तो निर्वाप हो ही चुका है। अवशिष्टम किम प्राकृतिभ्यो निर्वप्तव्यम किम विकृतिभ्य, जो बचे हुए है निर्वाप वो प्राकृत देवताओं से करने चाहिए या तो विकृति देवताओं से करना चाहिए। उतर तूष्णी में व्यती किम प्राप्तम, अथवा चुप रहना चाहिए। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी प्रथम है, निरुक्ते न मुष्टीन मुष्टिनाम अपनयः तद्गुणत्वात्, विनिरुक्ते यानी विनिरुक्त का मतलब यहां पर इन्होंने किया आधा निरुक्त जब किया है, भाष्य में भी लिखा है इन्होंने अनिरुक्ते सामी निरुक्ते इत्यर्थ, विनिरुक्त मतलब आधा किया है, बस थोड़ा किया है। विनिरुक्ते न मुष्टि नाम अपनयः, मुष्टियों का अपनयन नहीं करेंगे, उनसे देवताओं को हटाएंगे नहीं, क्यों, तदगुणत्वात, उसके गुण वाला होने से, वो देवता उसके गुण के लिए है, तो इसलिए जो देवता जुड़ चुका है उस गुण वाला, तो बाकी निर्वाप भी उसी देवता से करना चाहिए, प्राकृत देवता से ही करना चाहिए। विनिरुक्ते सामी निरुक्ते इत्यर्थ न तत्र देवता अपनय स्यात्, देवता को नहीं हटाना चाहिए, कुतः तद्गुणत्वात्, वो उसका गुण वाला हो गया है, निर्वापस्य गुणो देवता न मुष्टि नाम, क्योंकि ये जो देवता है वो निर्वाप का गुण है, मुष्टियों का गुण नहीं है, निर्वाप जो क्रिया हो रही है उसका गुण नहीं है, ये निर्वाप का गुण है, मुष्टियों का गुण नहीं है। निर्वाप जो होता है वो पूरा का पूरा एक है, चतुर्मुष्टिम निर्वापे, चार मुष्टियों से निर्वाप करे तो निर्वाप तो एक ही है, चार बार लिया चार मुष्टियों से उठा करके रखा ये अलग चीज है। यदि ये देवता मुष्टि का होता तब तो जितनी मुष्टि में मुष्टि हो चुकी है वो तो प्राकृत देवता होता और जो मुष्टि अब करेगा वो व्यकृत देवता का हो जाता, यदि ये मुष्टि का देवता होता तो, लेकिन मुष्टि का देवता नहीं, ये निर्वाप का है, और निर्वाप तो शुरुआत कर दी है आपने प्राकृत देवता से, वही तो निर्वाप चल रहा है आगे, उसी का ही तो क्रम है, तो वही देवता रखना चाहिए। तो कहा निर्वापस्य गुणो देवता न मुष्टि नाम, ये देवता जो है निर्वाप का गुण है, मुष्टियों का नहीं है। स च निर्वापस्त देवता कहा, और वो जो निर्वाप है वो उसी देवता वाला होगा जो प्राकृत देवता है जो शुरुआत की है। कुतः चतुर्थ संख्या पूर्णार्थत्वात् अभ्यास मात्रम कर्तव्य। ये जो मुष्टिका है ये तो अभ्यास मात्र है कि चतुर्मुष्टि करना है, इसलिए बार बार वही किया जा रहा है। देवता तो पहले से निश्चित हो चुका है। तच्च अभ्यास मात्रम पुनः क्रियते पूर्वमेव कृते तस्मिन् निर्वापे न देवता अपनीता। तो यहां पर अभ्यास मात्र केवल किया जा रहा है और पहले ही जब देवता को कर लिया है उस निर्वाप में, इसलिए न देवता अपनीता, देवता वहां से हटाए नहीं जा सकते, नहीं हटते। स एव अयम पुनः क्रियते, उसी को वापस किया जा रहा है उसी देवता के लिए। पुनरपि क्रियमाणस्य अनपनीता एव देवता भवितुम अर्हति इति प्राकृतिभ्य एव निर्वक्तव्यम्। लेकिन फिर भी क्रियमाण के देवता तो अनपनीत हैं, अपनीत नहीं हो सकते, इसलिए प्राकृत देवताओं से ही वहां पर निर्वाप किया जाता है। न च उत्तरो मुष्टि पृथक पदार्थ, जो बाद वाली मुष्टि है वो अलग कर्म नहीं है, वो निर्वाप कर्म का ही भाग है, अलग कर्म नहीं है। ये न देवता अपने वो भवे, कोई सोचे कि ये तो अलग कर्म है, पृथक पदार्थ है, इसलिए देवता का अपने हो जाएगा, बोले पृथक पदार्थ नहीं है, वही रहेगा। कृतस्य निर्वापस्य संख्या पूर्णम एतत् क्रियते, जो निर्वाप किया जा चुका है उसकी संख्या की पूर्ति के लिए तीसरा चौथा और ये सब किए जाते हैं। निर्वाप तो हो चुका है शुरू, तस्मात अनपनयः इति, इसलिए प्राकृत देवताओं का अपने नहीं होना चाहिए। 19वां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी है, ये द्वितीय पूर्व पक्षी है, वो पिछले वाले से बदल करके बोल रहा है, भिन्न कर रहा है। 19वां सूत्र, अप्राकृतेन ही संयोग तत्स्थानीयत्वात्, बोले अप्राकृत देवता से उसका संयोग करना चाहिए, यानी प्राकृत देवता नहीं व्याकृत देवता होना चाहिए। क्यों? तत्स्थानीयत्वात्, बोले उसी का स्थान वहां पर प्राप्त है। अब व्यकृत देवताओं का वो उसके स्थान पर हो जाते हैं, नियत होते हैं, ये सब कथन आगे आ ही रहा है, इसलिए ऐसा होगा, वो उसके स्थानीय होते हैं, स्थानापन्न होते हैं। न प्राकृतिभ्यो निर्वप्तव्यम, प्राकृत से नहीं निर्वाप करना चाहिए, काभ्यस्तर ही व्यकृतिभ्य, व्यकृत से ही होना चाहिए। कुतः अप्राकृतेन देवता विशेषेण संयोग श्रूयते नाधिकृतेन, क्योंकि अप्राकृत देवता विशेष से ही वहां पर संयोग सुना जा रहा है, न कि अधिकृत जो पहले से चला आ रहा है उसको, पहले से जो चला आ रहा है उसको नहीं कर रहे, नए का वहां पर कथन है। कैसे? त्रेधा तंडुलान विभजे देती, ये जो सारे वचन है इसमें विभाग करते समय नए देवताओं का कथन है, तो जब आप उसका विभाग कर रहे हो तो देवता भी आपको बदलने ही पड़ेंगे। प्राकृतिभ्य आच्छिद्य व्यकृतिभ्यो निर्वक्तव्यो विधीयते, तो प्राकृत देवताओं से हटा करके उससे अलग करके व्यकृत से निर्वाप वहां पर करना चाहिए। ताहा इदानीम तत्स्थानिया, और ये जो व्यकृत देवता हैं वो प्राकृत देवता के स्थानीय हैं, उसके स्थान पे आ चुके हैं। तस्मात विनिरूपते निवृत्ता देवता अन्या अन्याश्च उपजाता, इसलिए विनिरूप्त होने पर यानी आधा निरूप्त होने पर कुछ पिछले देवता तो निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, और अन्य देवता वहां पर आ जाते हैं। तस्मात व्यकृति नाम संयोगे न निर्वाप शेष कर्तव्य, इसलिए विकृत देवताओं के संयोग से ही बाकी का जो निर्वाप है, शेष जो बचा हुआ है, उसको करना चाहिए। अब इस पूर्व पक्षी की दृष्टि से जितना पहले हो चुका वो तो प्राकृत देवता से, अब जो नया है वो विकृत देवता से होना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है 20वां सूत्र, अभावा चेतरस्य स्यात्, बोले अभाव होने के कारण से, तो जो बाद वाला है आधा निर्वाप उसमें अभावात देवता के संयोग का अभाव होने से, तो जो दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इनका कहना है कि जो निर्वाप शुरू किया था वो देवता बोला जा चुका है, वो अधिकृत है, तो बस वो ही चलेगा, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं उसका नाम, लेकिन रहेगा तो वही। भाष्य, अभावात इतरस्य अर्थस्य देवता संयुक्तस्य न निर्वापो भवति देवता संयुक्तः। तो इतरस्य अर्थस्य देवता संयुक्तस्य, देवता असंयुक्त, देवता असंयुक्तस्य, जो बाद वाला आधा है उसमें देवता के संयोग का अभाव होने से, अभावात इतरस्य अर्थस्य देवता संयुक्तस्य, न निर्वापो भवति देवता संयुक्तः, उसमें जो शेष बचा हुआ है उसका निर्वाप देवता से संयुक्त नहीं होता, न देवता संयुक्त, देवता से संयुक्त नहीं होता मतलब नए वैकृत देवता से संयुक्त नहीं होता, और उसमें इतरस्य अर्धस्य देवता संयुक्तस्य, तो पहले वाला देवता तो हट चुका है, पहले वाला देवता तो हट चुका है, उसके साथ में उसका संयोग है नहीं, लेकिन बाद वाला अभी उससे जुड़ा नहीं है। इसलिए यदि निर्वापे अर्धो अन्य देवत्यो अर्धो अपि अन्यस्य देवता यही नैव निर्वाप इतर देवता का प्राकृत इतर देवता को, दूसरे वाले पक्ष को खंडित कर रहा है कि यदि निर्वाप में आधा तो अन्य देवता वाला है यानी तो प्राकृत देवता वाला, और अर्धो अपि अन्यस्मि देवता ही और बाद का आधा व्यक्ति देवताओं वाला है, तो ऐसे में नैव निर्वाप इतर देवता का, तो इसलिए ऐसे में जो निर्वाप होगा वो किसी एक देवता वाला नहीं हो पाएगा, न तो प्राकृत देवता वाला हो पाएगा न व्यक्ति देवता वाला हो पाएगा, जबकि निर्वाप एक ही देवता वाला होता है, ये मिश्रण नहीं चल सकता यहां पर। तस्मा तूष्णीम एवं निर्वक्तव्यम, इसलिए जो बाद वाला है उसमें चुप रहना चाहिए, अवश्यम अन्यतरत्र संकल्प भेदो भवती, नहीं तो दूसरी का अगर नाम लेने से संकल्प का भेद हो जाएगा। याग में जो संकल्प करते हैं कि ये द्रव्य इस देवता के लिए है, ये जो संकल्प करते हैं वो संकल्प दूसरा हो जाएगा, संकल्प का भेद हो जाएगा, तो संकल्प का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्वाप तो वही है और वही आधे में दूसरे का संकल्प कर दिया आधे में दूसरे का कर दिया, तो बाद वाला यद्यपि प्राप्त है लेकिन यहां पर कर नहीं सकते, इसलिए चुपचाप इसको करवा दो पहले वाले को, आगे का आगे देखेंगे। अगला अधिकरण, छठा अधिकरण है, असन्नयतो अपि अभ्युदये प्रायश्चित्ताधिकरणम्। तो असन्नयन पक्ष है जिसमें दूध और दही की हवी नहीं होती है, सन्नय नहीं है जिसमें, उसमें भी यदि अभ्युदय हो जाता है तो प्रायश्चित करना चाहिए। भाष्य, अभ्युदितेष्टि एव उदाहरणम्, अभ्युदितेष्टि को ही फिर प्रसंग में लिया है, उसी उदाहरण में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तत्र श्रूयते दधनी चरुम श्रुते चरुमिति, दधि में चरु बनाता है, श्रुत में दूध में चरु बनाता है। तत्र संदेह किम सन्नयतो भवति अभ्युदये प्रायश्चित्तम उत अविशेषेण इति, बोले ये जो प्रायश्चित तेष्टि है, चंद्रमा के उदय होने पर जो प्रायश्चित तेष्टि है, ये सन्नयन पक्ष में ही होती है, अथवा अविशेष रूप से कथन है कि सन्नयन पक्ष में भी हो जाएगी और असन्नयन पक्ष में भी हो जाएगी। किम प्राप्तम, इसमें पूर्व पक्षी कहता है 21वां सूत्र, सन्नय संयोगात् न असन्नयतः स्यात्, क्योंकि यहां पर सन्नय का संयोग है। सन्नय का संयोग कैसे है, ये जो दधनी चरुम श्रिते चरुम, दधि और श्रित का, दूध और दही का जो उल्लेख आ गया है, इसको ये संकेत मान रहा है पूर्व पक्षी कि सन्नय संयोगात्, सन्नय का चूंकि यहां पर संयोग है इसे पता लगता है असन्नयतः स्यात्, संयोगात न असन्नयतः स्यात्, जो सन्नयन पक्ष जिसका नहीं है उसको नहीं हो, क्योंकि उसके में दूध और दही नहीं होगा तो फिर कैसे करेगा वो, ऐसा मान करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं। भाष्य, सन्नयतो अभ्युदय प्रायश्चित्तम, सन्नय पक्ष में जब चंद्र उदय होता है तभी ये प्रायश्चित है, कुतः सन्नय संयोगात, सन्नय का यह संयोग है, कैसे सन्नय संयोगो ही भवती, देखिए ये संयोग है श्रुते चरुम दधनी चरुम, श्रित और दधि शब्द के कारण से, श्रितादि अभावात न असन्नय तो भवितुम अर्हति, क्योंकि श्रित का वहां पर अभाव है, असन्नयन पक्ष में दूध दही का अभाव है इसलिए वहां हो ही नहीं सकता है, वैगुण्यम ही तथा स्यात, और अगर करेंगे तो ये वैगुण्य होगा, दूध और दही तो है नहीं वहां पर। इस पर सिद्धांती कहता है औषध संयोग व उभयो हो, बोले नहीं यहां तो औषधि का संयोग है दोनों के अंदर, सन्नय पक्ष हो चाहे असन्नय पक्ष हो, दोनों में औषधि का यानी तंडुल का संयोग वहां पर कहा गया है, इसलिए दोनों में होना चाहिए। वा शब्द पक्षम या वर्तयति उभयोरपि स्यात्, न केवल सन्नयतः, सन्नय पक्ष में ही केवल नहीं है, कुतः औषध संयोगात, क्योंकि यहां औषधि का संयोग है, ये मध्यमा, ये स्थविष्ठा, ये क्षोधिष्ठा इति भवति औषध संयोग। ये जो कथन है, ये मध्यमा, ये स्थविष्ठा, ये क्षोधिष्ठा, तंडुल के लिए कहा गया है। ये तो औषधि है, औषध है फल पाकांत, फल के पाक होने पर जो समाप्त हो जाते हैं पौधे, उनको औषधि कहते हैं। तो ये अन्य सब औषधि में ही आते हैं। सच शक्यो असन्नयता इति, जो सन्नय पक्ष वाला नहीं है उसमें भी ये हो सकता है। भाई ये जो निर्वाप किया, ये जो अलग अलग देवता का संयोग किया जा रहा है, तीन बार विभाग किया जा रहा है, वो तो असन्नय पक्ष में भी हो सकता है, क्योंकि औषधि तंडुल तो वहां पर भी है, उसमें क्या आपत्ति है। तस्मात न असति कारणे असन्नय तो निर्वर्तेत, इसलिए बिना कारण के असति कारणे असन्नय तो, जो सन्नय पक्ष नहीं है उसमें न निवर्तेत, वो सन्नय असन्नय पक्ष यहां से हट नहीं सकता है, वो भी विद्यमान है। अतः उभयोरपि पक्षयो प्रायश्चित्तम इति, इसलिए सन्नय और असन्नय दोनों पक्षों में ये प्रायश्चित समझना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, आक्षेप कर रहा है, वैगुण्यात न इति चेत। अगर पूर्व पक्षी कहे नहीं इसमें तो विगुणता हो जाएगी, क्या विगुणता होगी, ठीक है आपने तीन प्रकार से विभाग कर लिया तंडुल का, औषधि का, लेकिन श्रिते चरुम दधनी चरुम, चरु तो आपको इसी में बनाना है, तो दूध और दही तो है नहीं असन्नय पक्ष में, तो वैगुण्य तो फिर भी रहेगा ही। वैगुण्यात न इति चेत, वैगुण्य हो जाता है इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इसमें कहें इति यदुक्तम असन्नय तो दधनः श्रितस्य च अभावात्, असन्नयतः जो सन्नय पक्ष नहीं है उसमें दधनः श्रितस्य च अभाव, दही और दूध का अभाव होने से तद अधिकरणता नास्ति, चरु बनाने में उसका अधिकरण ही नहीं हो पाएगा। तस्मात् वैगुण्यम तस्मिन् पक्षे इति, इसलिए उसमें विगुणता आएगी। तत्परिहर्तव्यम्, इसका समाधान कीजिए आप, विगुणता आ जाएगी आपके, आप अगर मानोगे तो, असन्नय पक्ष में मानोगे तो वैगुण्यता होगी, वैगुण्य होगा। इसका उत्तर 24वें सूत्र में सिद्धांती देता है, न अतत् संस्कारत्वात्, न आपका कथन ठीक नहीं है, कोई दोष नहीं आएगा कि अतत् संस्कारत्वात्, ये जो दूध और दही है ये उसके संस्कार के लिए नहीं पढ़े गए हैं। वहां पर दूध और दही का जो कथन किया गया है वो उसके चरु के संस्कार के लिए नहीं किया अधिकरण के रूप में, कि दूध में चरु करे, दही में चरु करे। न ही दध्यधिकरणम चरोह श्रपणे श्रूयते, चरु के श्रपण में दधि का अधिकरण नहीं सुना जा रहा है। दधश्चरुम सिते चरुम, ये जो कथन है ये भी प्रथम दृष्टया तो हमारे को यही लगता है ना कि दूध और दही अधिकरण के रूप में, चरु बनाने के द्रव्य के रूप में, अधिकरण के रूप में कहा जा रहा है, पर सिद्धांति कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर नहीं दध्यधिकरणम चरोह श्रपणे श्रूयते, दधि का जो अधिकरण है वो श्रपण में नहीं सुना जा रहा है। किंतु कैसे है फिर, यथा स्थविष्ठा इंद्राय प्रदात्रे एवं तद्यपि देवता संबंधार्थम विधीयते न चरु संबंधार्थम इति। बोले जिस प्रकार से ये जो स्थविष्ठ यानी मोटे जो तंडुल हैं वो प्रदात्र इंद्र के लिए हैं, ऐसे ही दधि भी उस देवता के संबंध के लिए यहां पर कहा जा रहा है। चरु उसमें बनाया जाए इसके लिए नहीं, उस देवता से संबंध के लिए कहा जा रहा है। न चरु संबंधार्थम इति, ये जो दही या तो श्रित दूध है ये तंडुल के साथ संयोग के लिए नहीं कहा जा रहा है, चरु के साथ संबंध के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सब देवता के साथ संबंध के लिए कहे जा रहे हैं। विद्यते ही तथा वाक्यम, और यदि ऐसा करेंगे तो वाक्य भेद होगा। कैसे होगा, स्थविष्ठा देवता यही दधनी चते कर्तव्य आई थी, जो स्थूल है वो देवता के लिए, देवता के लिए है, इंद्र देवता के लिए, प्रदात्र इंद्र के लिए, और वो दधनी च कर्तव्य, और वो दही में करने चाहिए। तो पहले तो स्थविष्ठ का या मध्यम कनिष्ठ का जैसा जैसा है देवता से संबंध जुड़ेगा, और फिर उसी को दोबारा लेकर के दधि या तो श्रित में दूध के अंदर पकाने की बात कही जाएगी, दो बार संबंध जुड़ेगा, वाक्य भेद होगा। सप्तमी संयोगस्तु प्राप्ते अर्थे अनुवाद, क्योंकि वहां पर श्रिते चरुम या दधश्चरुम या दधनी चरुम, तो वहां पर जो सप्तमी विभक्ति है उससे तो अधिकरण की प्राप्ति हो रही है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर। सप्तमी संयोगस्तु, इनमें जो सप्तमी विभक्ति है प्राप्ते अर्थे अनुवाद, ये तो प्राप्त अर्थ में अनुवाद है। प्राप्त का प्राप्त अर्थ में मतलब वो हमें उपलब्ध है, जिसको हम एक तरह से सती सप्तमी कह देते हैं कि ऐसा होने पर, उसमें नहीं कहा जा रहा है, ऐसा होने पर, और वो अनुवाद के रूप में कथन है। सप्तमी संयोगस्तु प्राप्त अर्थ में अनुवाद है कि ऐसा तो होता है वहां पर। तस्मात अविवक्षितम तेषाम साहित्यम, इसलिए उनकी सहितता, चरु बनाने में दधि और दूध जो है वो अविवक्षित है, चूंकि वो अनुवाद है इसलिए अविवक्षित है। विवक्षित होता तब इसी में ही पकाना होता और तब असनय पक्ष में ये नहीं घटता, वही तो अविवक्षित है। कथन तो है लेकिन अविवक्षित है। लक्षणत्वेन हि ते श्रूयन्ते इति, वो केवल लक्षण के रूप में कहे गए, इस जैसे इसमें पकाते हैं। स ही पयोदधि च, हाँ, न ही पयोदधि च नास्ति इति स्थविष्ठादीनाम न देवतापनयो भवति। इस वाक्य में क्या तीन नकार हैं, एक तो न ही में न है, एक नास्ति इति में न है, और एक स्थविष्ठानम न देवतापनयो भवति इसमें न है। हिंदी में जो अर्थ कर रखा है वो दो नकारों को लेकर के हैं। देखिए, दही और दूध नहीं है, नीचे वाला जो अनुच्छेद है व्याख्या नीचे से चौथी पंक्ति अंत में, दही और दूध नहीं है इससे स्थूल आदि तंडुलों के देवता का अपनय नहीं होता। दूध आदि नहीं है, एक तो ये नहीं है और अपनय नहीं होता, ये है दो नकार है यहां पर, जबकि पंक्ति के अंदर तीन नकार दिखाई दे रहे हैं, तो तीन नकार से अर्थ संगत नहीं होता है। यहां पर दो नकार मान करके संगत होता है, एक नकार को हटाएंगे, या तो शुरू वाले को हटा दें या तो अंत वाले को हटा दें। देखो तो नकार लगा के न ही, ये ठीक नहीं है। क्या पयोदधि च नास्ति इति, पयोदधि च नास्ति इति, ये एक बात हो गई कि दूध और दही नहीं है इसलिए स्थविष्ठान स्थविष्ठादीनाम न देवता अपने यो भवति, देवता का अपने नहीं होता है। अब एक न और लाएंगे तो विपरीत चला जाएगा, चाहते यही है कि उसमें देवता का अपनयन नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, ये हमारा प्रसंग देवता के अपनयन का है ना, स्थविष्ठादि नाम देवता अपनयो ना भवती, स्थविष्ठादियों के देवता का अपनयन नहीं होगा ऐसा नहीं है, यानी देवता का अपनयन होगा, ये निकल के आएगा ना। तो दो नकार हैं, चूंकि यहां दधि और पय नहीं है इसलिए स्थविष्ट आदि के देवता का भी अपनयन होगा, ठीक है फिर तो संगत लग जाएगा। दूध और दही नहीं है, ये असन ना ये पक्ष हो गया, इसलिए स्थविष्ट आदि में तंडुल आदि का तो ग्रहण हो ही गया तो उसमें देवता का अपनयन होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, यानी देवता का अपनयन हो जाएगा। देवता का अपनयन होगा इसका मतलब है कि प्राकृत देवता हट करके विकृत देवता आएंगे, यहां पर भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब है ये प्रायश्चित एष्टि वहां पर हो जाएगी, ये मतलब निकलेगा ना। तो फिर नीचे एक कम हो गया, देखो नीचे क्या लिखा है, दूध और दही नहीं है इससे स्थूल आदि तंडुलों के देवता का अपनयन नहीं होता है। स्थूल आदि के देवता का अपनयन नहीं होता है, देवता का अपनयन नहीं होता है मतलब देवता रहता है, कौन सा देवता रहता है, वो तो प्राकृत देवता ही रहेगा। तो यह मूल विषय देवता का रहना ना रहना नहीं है, ये प्रसंग जो है प्रायश्चित एष्टि होगी तो देवता का अपनयन तो होगा, वो तो होना ही है, और देवता का अपनयन हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पर प्रायश्चित तो हो रहा है। देवता का अपनयन मतलब तो प्रायश्चित, क्योंकि प्रायश्चित होगा तो देवता का अपनयन तो होगा ही, तो उस दृष्टि से तीन वाले को मान करके ठीक चल सकते हैं। ठीक है, हो गया क्या, देवतापनय होगा अर्थात इष्टि होगी अर्थात प्रायश्चित इष्टि होगी। क्योंकि प्रायश्चित इष्टि में देवता का अपनयन होता ही है, इसको नीचे और थोड़ा खोलना पड़ेगा। इन्होंने अर्थात करके कहा है, अर्थात मध्यम स्थविष्ठ कनिष्ठ, अनिष्ठ लिखा है कनिष्ठ, तंडुलों के जो देवता कहे गए हैं वे ही रहते हैं। इन्होंने दूसरे ढंग से कर दिया कि प्रायश्चित एष्टि में जो देवता कहे गए हैं वही रहते हैं, इसकी जगह वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो देवता का अपनयन तो होगा यानी प्रायश्चित एष्टि होगी। असन नहीं है तो अपि अर्थात अपसु श्रपयिष्यते इति। लेकिन बोले एक प्रश्न तो फिर भी रह गया कि दूध और दही तो है नहीं, उसको आपने केवल प्राप्त अर्थ में अनुवाद मान लिया है, उसकी अभिवक्षा है, लेकिन चरु तो है, चरु कैसे बनेगा। बोले चरु तो बनाना ही है, और चूंकि बनाना है तो स्वभावतः जल की प्राप्ति तो वहां पर हो ही जाएगी, तो कुछ भी विशेष नहीं है तो जल में तो पकाना ही पड़ेगा, तो स्वभावतः होगा। तो असन नहीं है तो अपि अर्थात अपसु शपयिष्यते, जल में पका लिया जाएगा अर्थापत्ति से, क्योंकि पकाना तो जरूर है और इन दो में पकाना नहीं, दूध और दही है नहीं, तो किस में पकाएंगे, तो जल के अंदर पका लिया जाएगा। तो प्रायश्चित्येष्टि तो होगी लेकिन दूध दही के बिना हो जाएगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।